أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. سورة بقرة 54 نمبر آيات سے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور تا دا اللہ راز للار دا تورات اغشتلو دا پارا سلویخ شپیرد وعدہ اوشولا دغی سلویخ شپوردو کی سامیری دس روز رو یو سخی جوڑ کو او اغی سخی تا پخلکی دا جبرائیل علیہ السلام دا اسو دا قدم خور وروا چولا ناغی سخی آواز شروع کو در اثرو در اسخی در فرعونیانو نا غستلی شوی کالو نا جول شوی دغ کالی در کافرانو حرام مالو او سامیری دا خلق و طویلو چی دا حرام مال دے اور آغر لے کے چی اور کے واچی اور پہ بلکو ندا یو حرام و نجس مالو او بل رفت دا جبرائیل دا اس دا قدم خورا یو پاک خورا وا یو خوا دیر پاک چیز او بل رکھتا یو پلیک چیز دا دوارا کیو دیشی یو عجیب کرشمت نجوڑا شی انتہائی پاک خورا او بل رکھتا انتہائی نجس چی چی دوارا یو دیشی نو یو عجیب کرشمت جوڑا شلا او دسخی آواز شورو کر او دسخی آواز کسا خبری نوی چی سوک پی کوئی دل چی دا سوئی دسخی آواز کی خوب بام با سینو دغه وخت سامیری د قوم ته چغه کړله وهذا الهکم و اله موسی راشه دا ستاسو هم خدای دی او د موسی علیه السلام هم خدای دی. د موسی علیه السلام نه دا ایر شوی دلته پاتې ودې وله کوهې تور ته تللی راغی د دې سخي عبادت شروع شو نو خلکو د سخي عبادت شروع کړ. قوم درے ڈلے شو یو ڈل ادا سے ہوتا ہے دل کل دشکی عبادت ہونک ادا خدا نہ دے او قوم دشکی دے عبادت نہ منے کو منے شہدا کار مکر ادا خدا نہ دے پختل دشکی عبادت نہ کو اور نور خلقی دشکی دے عبادت کولنا منے کول دا نیکار خلقو پکی او یو ڈلوا کہ اغوی دستی عبادت فورا شروع کرے دا خدای دا من بے عبادت کو او یو ڈل داو چا اغوی پخپل خود دستی عبادت نکو خونور نمنے کوئی غیر جانبدار پاتی شو پخپل دستی عبادت نکو خونور خلقی دستی عبادت نمنے کوئی نو موسیٰ علیہ السلام چې د کوه طور نه واپس راغی او دا قوم یې ولیدو چې ګمراهان شو ټول مرتد شو نو قوم له زورنه ورکړه پوه یې کړل وې دا کار ولې وکړو نو د موسی علیه السلام د خبرو اثر په دې قوم وو بس راغلې توبه وباس نه یو پوه شوې معافي غواړو نو موسی علیه السلام الله پاک ته سوال وکړ چې قوم وایي چې بس موږ نه غلطي وشوله عاجز یو بنده یو بس معافي غواړو نو الله پاک حکم وکړ چې د دوی توبه به داسې وي چې دوی به ځانونه قتلوي نو الی به توبه قبلیږي نو کومو خلکو چې د سپي عبادت کړی وو هغه مقتول قتل شو او چا چې خپله د سپي عبادت نو کړی او نورې نه منې کولې هغوی له دا سزا ورکړی شو چې دا ستاسو خپل قوم دی په خپل لاس یې قتل کړی د هغوی توبه دا شوله چې تا خو د سپي عبادت نه دی کړی نه کافر شوې مرتد شوې نه خو تا دوی ولې نه منې کولې نو د دې سزا ده چې ته توره والو دوی قتل کړه نو خپل خپلوان رشته دار او خپل قوم وژل دا ګران کار دی هغوی له دا سزا ورکړه او چا چې خپله د سپي عبادت نه و کړی او نورې منې کول نو هغوی د توبې ضرورت نه و نو د دې قتل او د دې توبې نه هغوی مستثنا او نور دا دوه ډلې څوک قاتل شو څوک مقتول اوس دې کې سوال دا دی چې ګناه یې وکړله نو دا د قتل پکې څه ضرورت پیښ شو خو بس په خولې به یې ویلي چې یا الله بندې معجزې مومن پیښ ما معاف کړه توبه وباسم نو د قتل پکې څه ضرورت و نو زمن په شریعت کې هم داسې مسلې شته چې ستا توبه به علی قبلیږي چې قتل شي لکه یو سړی دی او شادي شده دی او زنا ترېنه شوې ده او په ده کې ثابت شو او دې وي زه توبه وباسم نو شادي شده زناکار دپاره په شریعت کې سزا دا ده چې دې خو به توبه وباسي خو دې به سنګسارولی شي نو په دې سنګسارولو کښې دې مري نو د توبې پورهوالی به دې علي وي چې ته ځان هم مړ کې توبه م وباسه حاکم وقت به تا سنګسار شي ځان به وجنې هدې به دې توبه پوره کېږي یا یو قاتل دی قصدن عمدن قتل یې کړی دی او دې توبه وباسي نو دې به د مقتول وارثانو ته ځان حواله کړي نو که هغوی یې قصاصا قتلوي نو حاکم به ترې قصاص والي نو دې توبه وباسي او د مقتول وارثان وي ډېره له قتل کا نو قتل به هم شي او توبه به وباسي نو دا قتل به د توبې پوره والي شي نو دا خلک مرتد شوي نو یې توبه به م وباسي مرتد شوي نو توبه م وباسه خو ځان هم قتل کړه نو علی به دې توبه پوره شي فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم واذ قال موسی لقومه هغه وقیات کا چې اویل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته یا قوم ای زما قوم انکم ظلمتم انفسکم بېشکه تاسو ظلم کړی دی په خپلو ځانونو باندې باتخاذکم العجلا په نیولو ستاسو سخي لره په خدای باندې سخي هم خدای جوړ کړی دی خدای هم ورته ویلي دي په دې وجه په ځان هم ظلم کړی دی انکم ظلمتم انفسکم بے شک تاسو پخپلو زانونو باندې ظلم کړی دی. باتخاذکم العجلا فنیولو ستاسو سپین را په خدای باندې. فتوبو الی بارئکم پس توبه وباسئ تاسو خپل خالق تا. الی بارئکم الی خالقکم خپل خالق تا توبه وباسئ. فاقتلوا انفسكم پس قتل کے تاسو خپل ځانونا. نو د ځان قتلولو څه مطلب؟ د خپل قوم بندیان وجل داسې دي لکه ځان وجل. فاقتلوا انفسكم پس قتل کے تاسو خپل ځانونا. ذلكم خیر لکم دا کار ستاسو دپاره بهتر دی. عند بارئکم ستاسو د خالق پنیز تاسو در رب پنیز باندې دا کار بهتر دی. فتاب علیکم پس اللہ رجوع در رحمت اکلا پتاسو باندې. پس اللہ پاک تاسو توبہ قبول کرلا. انہو هو التواب الرحیم بے شک دا اللہ پاک توبہ قبول ان کے لئے رحیم مہربان دی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. موسى عليه السلام تا فکوه تور کے اللہ پاک تورات ورک کتاب تورات اور قوم سے تورات رول ویداد اللہ کتاب دی. مجھے قوم اول ریمن سنگ و منو چدا دا اللہ کتاب دے موسیٰ علیہ السلام تے ورکڑے دے من سر اللہ پاک پخپلہ باندھو دے پخپلہ دے تو چدا زما کتاب دے او ما موسیٰ علیہ السلام دے ورکڑے دے صافی امنے. موسیٰ علیہ السلام قوم نا نمائندگان منتخب کر قوم نمائندگان منتخب کرن دا دولس گلے او دا ہر گلے نا شپک شپک ممبران واغشتی شو. دا ہر گلے نا شپک شپک ممبران نا دین دو او یا ممبران جو شو. بیا دوتی نا اشار شوی ری موسیٰ علیہ السلام اشار کری ری او یا ممبران دے واغشتل دزان سرا دا قوم او یا ممبران نمائندگان او کوہ تور تے بوت لل. اللہ پاک تے سوالو کوے الہ العالمین ما دا قوم نمائندگان او ممبران روستی دی. اور دی تا پخفل باندے ہوا آیا کہ دا زما کتاب لے ما موسیٰ علیہ السلام لور کرے پدے عمل کرے. نو اللہ پاس پخفل باندے دے بنی اسرائیل سر خبر اکڑے موسیٰ علیہ السلام زما پیغمبر لے تورات زما کتاب دے ما ورکڑے لے پدے باندے عمل کرے. ندے بنی اسرائیل و ممبرانو موسیٰ علیہ السلام کوئل من سنگو منو چی دادا اللہ خبری دی سوکوینو نا اسے ندا غرشا تفتا سوک ادرولی وی آغیرہ سر خبری کئی آتوے چی دادا اللہ کلام دی اللہ خبری کئی نو علیب پا دے خبر باورو کو کہ من سا اللہ مخامخ او غای چی دا اللہ دے اتا سر خبری کئی. اس دا خبریں دادا گستاخے ہوئے دادا بے ادبے خبریں ہوئے پدے اللہ غصہ شو او دا اویا کسانے ٹول مڑکل. خبر کی چلوی اللہ پدے ٹول چلنو باندے خبردار دے قوم وی منتا اللہ اوہیا اللہ رہتا ہو خیا اللہ پدے کو سشوئے دے موسیٰ علیہ السلام پخپل ہوئی رب ارنی انظر الیک رب زان رہتا ہو خیا چھتا ہوئی نم حلتا موسیٰ علیہ السلام وی زان رہتا ہو خیا دلتا قوم وی اللہ رہتا ہو خیا دے دوارو خبرو کی فرق دے دا موسیٰ علیہ السلام سوال دا دیر شوق او دا محبت ندے الہ العالمین خبر دے لئے اخکل اخکل رابانی لگی جی تب سمر اخکلے لگرات زانو خیا دا موسیٰ علیہ السلام فضل اللہ پوئی گی تی دا شوق او دا محبت سوال کی تسلی ورکی لن ترانی دنیا کی ملی دے نشے اخیرت کی بدکار در کم خود دنیا کی ملی نشی دے لی خفکی گی نا قوم وی را توقعی اللہ دا دویدہ خبر اللہ پزرن پوئی گی کہ دا گستاخی و دا بدماشی خبر کئی دا اللہ پوئی گی نمڑے کرن دا خبرم خو نکرلا دا خلینا چلی کم خبر استرا دا دا گستاخی خبر کرن دا دا دا خلنی کرن کگی خلی پسک سنیگی نکی دا خبر قهر پسا پیڑے وان او یا وار امڑا کرن و دا قوم نمائندگان موسیٰ علیہ السلام اللہ تسوالک الہ العالمین بنی اسرائیل چنجن قوم دے دیر چنجن توب کی اس برابانے اعتراض کی صدا اویا ممبران جرا لمرگ لبوتی لیو مرد اکرن والا خدای سب و تین بے وقوف دی خبر اکرن را و دا دے بے وقوف پا وجبان ما ممالامت کا و ممنی سا و دارا جنبی کا چی قوم تا دیا لارشی اللہ پاک دا موسیٰ علیہ السلام سوال امنا او دا اویا کسانی ورل جمدی کرن او بیا قوم ترا وست و بنی اسرائیل فہر خبر کے بے خبری ریستلے کلی تشرالل وی اللہ پاک را سر خبری اکڑے راتے وی چی موسیٰ علیہ السلام زما پیغمبر دے تورات زما کتاب دے عمل پہ کوے کو بازی دے تے تگرانو دو خیر دے کا پاتی شو دے و سزانو دے دا تورات کی خو حکمون اگرانو لیکن دا قوم سرکش قومو نو اللہ پہ گران حکمون راوستی یہ بھی پہ کدار تے کیولی دے ووی رے دے کہ اللہ وہی کہ بعد جائے کہ قرآن انہوں خیر رہے کہ عمل لے انہوں کو ادا کو طول قرآن لے انہوں نکو کی عمل نشو کولے دیاولا اللہ بلہ صدا ورکلہ نا کوہی طور دا غری و تدا چھو چک وی در خلاف اکم دبا لکھ منے یہ منو منو غر آبانے مرا خلاف شخنے کا وما حضورے تو منو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ اَغَ وَقِيَاتَ كَ مَنْ اُوَيْلِ وَإِذْ قُلْتُمْ اَغَ وَقِيَاتَ كَ تَاسُ اُوَيْلِ يَا مُوسَىٰ کیا تو اسے تاسو اے بنی اسرائیلو تو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا كَاغَ وَقِيَاتَ كَ تَاسُ اُوَيْلِ اے بنی اسرائیلو يَا مُوسَىٰ اے موسیٰ علیہ السلام لَنَّ اُمِنَ لَكَ مَنْ هِرْگِزْ يَقِن نَكُو پَتَابَان لِي بِلْكُلْ دَرْبَان لِي يَقِن نَكُو حتى نرى الله جهرة ترديتي من أوين الله پاک لرا جهرة خكارا الله را توقعي تخكارا يأوين نبيا بدر بان يقينكو فأخذتكم الصاعقة فسؤني وتأوني وتاسو لرا تندر وأنتم تنظرون أو تاسو ورتكتل لأن ورتندروني وديو تكتل وسترجي بطي بطي روواتي ورتول مرشو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ يَعْتَقَ وَقْتِ تَعْصُوِيلْكِ اے موسیٰ علیہ السلام لَنَّ أُمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللَّهَ جَهْرَةً بِلْكُلْ يَقِنْ نَكُو سَابَ خَبَرَ بَانِ تَرْسُوكِ مِدِلِ نبی اللہ پاک جہرتاً کارا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ فَسْعُنِ وَتَعْصُ لَنَا تَنْدَرْ وَأَنْتُمْ تَنْذُرُونَ وَتَعْصُوَرْتَ كَتِلْ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ ثم بعثناكم بیا منگر آپور تکرلے تاسو جمدین کرلے من بعد موتکم ساسو دا مرگ میں ارستو لعلکم تشکرون شاید کہ تاسو شکریہ ادا کہ دا اللہ احسان و منے وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى بنی اسرائیل شکل دا فرعون دا ظلمنا بچ شو آزاد شو دین پس اللہ پاک و تحکم کو ویستاسو اصل وطن شام دے بنی اسرائیل ندی اصل وطن شام اور دا اغزے میں مصر تا یوسف علیہ السلام راغلے اور دا یوسف علیہ السلام نرستو یعقوب علیہ السلام سرد بچو مصر تراغی اور دل تشتشو بیادوی زیادہ دل سر پاس شپگ لکے کسان دا بنی اسرائیل نجوشو ندوی تا اللہ پاک حکمتو ویستاسو اصل وطن چیدے مطابعہ مالقی و قوم دے حقیق قبضہ کردہ لار شہر اگر قوم سر جہاد ہو کے اخفل کلی تینا اخفل وطن تینا ازاد کے دوی جہاد لنت لگ اور موسیٰ علیہ السلام کے ویل فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَائِدُونَ موسیٰ علیہ السلام اطلاع شو استا خدے دلان شی التر جہادو کی انا ہا ہونا قائدون منگ بدل تناسیو منگ بناسیو اطلاع شا وطن را توزگار کرو جا را پیتی رازے سیارہ بانی راشی ودے وینا اللہ کا خوش اور میدان تی ہا تاسی ورکوٹے گنے میدان تقریباً نہ ملا میدان نہ پدے میدان کے صدر پاس شپگ لکھ کسان دے ردی اور دے میدان نہ خپل کلی ترات للغواری تول رس سفر اکی اور شپا پراشی پزے پراتی خار سے گوری کے دکم زین روان شیو مق خزے کے پراتی وے انہا ہونا قائدون من بدلتا ناسی زننا سے اس کو دے میدان نو دے نو دا نہ ملا میدان نہ پا سلویخ کالا کی وطل لی سلویخ کالا دے مزل کاؤ اور دا خپل میدان نو وطل لی دا اللہ سیاسی قیدیان کرن سیاسی قیدیان فلقی او میدان کی سزا والا ورکی ولی دیوی تی انا ہا ہونا قائدون دی سیاسی قیدیان کی لیڈران وغیرہ کے لیے جیلوں میں تلاش شروع خمد ادارہ کمرے ورکی اخبار و لذی خف وراک والا ورکی وہ بس کمرہ کے بند سیاسی لیڈران ناغوی دغا کہتے کمرہ آہت وقی خدا کمرے نہ بار مرو دا جیل نہ بار مرو دا بدا سیاسی قیدیان پر میدان تیہ کے پراتو خف قسم قسم تو عامون والا اللہ ورکی وردے میدان نہ وسیل شو دے تیہ تا میدان تیہ تا تیہ ولی وی وی دا تیہ مانا سرگردانی دی حیران و سرگردان و پدے میدان کے تی سنگ بتوزی دے نہ ملا میدان کے آبادی نوا دستور انتظام نو نظر والے کسی گرمی راگ للا نو اللہ پاک پدوی باندے تک سپین اریز برا وستا نو دنور دا شو آگا نو دتاو نبے بچکول دروازی دنور دتاو نبچکے دو نا پارا پی اریز راگ للا دشتی پدی میدان کی تیارو آ ناغ زمانہ کی خود بجلے نو آ نو دغه میدان کې یو سپین راډ به ورته ولګېد د ځمکې او د اسمان په منځ کې دغه میدان کې به یو راډ غوندې ولګېد یو سپین به وه او هغې به رڼا کوله هغه وخت خو راډ مرد نه و خو رڼا به داسې راغله لکه چې راډ ولګېد نو تکه سپینه رڼا به ورته وشوله د دې قوم چې څه ضروریات وو په هغې رڼا کې به یې کول په دې میدان کې د اوبو څښلو انتظام نه و د اوبو دپاره تري نه و چینه نه وه موسی علیه السلام له الله پاک یو کاڼی ورکړ وی دا کاڼی په امسا ووه چې دولس ګزار یې ورکړل دولس چینې ته نه راووتې بني اسرائیل دولس قومو ټولو ته له هغې نه به اوبه تلې د دڅکلو د لوښو وینځلو د اخلي پخلي او دس چاره دام د جامو وینځل هر څه دپاره دومره اوبه وې بس لکه دریاب غوندې وي دی د اوبو انتظام شو د خوراک انتظام یې شو د شپې به د دنیا د دانې په شان څاڅکي خواږه تک سپین څاڅکي به راپرې وتل د دنیا د دانې په مقدار او د سهار به د هغې ډېري لګېدلي نو هر سړي به د خپل مزاج مطابق راواغېشته چې څومره به یې په کار وو تکه سپینه سیرلي غوندې د پیو په شان سپینه د مسکو په شان چکا د شاتو په شان خوږه لوښي به یې را ډک کړل دي او یو قسم مرغۍ به وي د مړز په شکل باندې بټیر او هغه به د دوی د دې خیمو ته خوا ته راورسېدل دوی سره به خوا خوا کې ګرځېدل چې څومره به دوی رانیول سختېدل نه هغې راونیول حلال به یې کړل او سره به یې کړل پاخه به یې کړل بیا دغه غوښه د مړزانو دا غوښه دغې فرنې کې به یې وواله او دواړه به یې خوړل نو من او سلوا سلوا دغې مرغۍ ته وایي او من دغه خوږه فرني غوندې نو دا یو قسم خوراک دوی له الله پاک ورکړ د جامو سه انتظام وو څلوېښت کاله په دغې میدان کې چې د دغې خلکو کمې جامې وې دغه جامې نه خیرنېدې او نه زړېدې څلوېښت کاله دغه جامې نه خیرنې شوې او نه زړې شوې تر دې پورې چې ماشومانو کمې جامې اغوستې وې دې څلوېښت کاله کښې خو هغه زلمین شو بوډاګان هم شو نو چې څنګه بدن غټېده هغسې جامې هم غټېدې نو دا دومره مراعات په دغه میدان کې بني اسرائیلو ته الله پاک ورکړي دي ثم بعثناکم من بعد موتکم بیا موږ را ژوندي کړلې تاسو رسته د مرګ ستاسو نه لعلکم تشکرون شاید چې تاسو احسان ومنئ وظللنا علیکم الغمامه منصور کړو په تاسو باندې الغمامه د اوریځې دروازې بتۍ اوریځ راغله وظللنا موږ سورې کړو علیکم په تاسو باندې الغمامه د اوریځې وانزلنا علیکم المن والسلوى نازل کړو موږ تاسو ته المن والسلوى سرنجبین او مړزان سرنجبین دغه سپینه فرني د دنیا په دانې په مقدار باندې ساز کې را جم پرېوتل به کلو من طیبات ما رزقناکم خورئ تاسو من طیبات ما د هغې پاکیزه سیزونو نه رزقناکم چې موږ تاسو ته روزي کړي دي دغه مزیدار لذیذ خوراکونه خورئ وچه سمره دی ضرورت وی نه اغه مره اوړه زیاتي مه وړه د دې به وی اسې نه سبا که سلي نه څه به خورو یو پوټې بیا زیاته یو لنه به ورته سبا څښا شوه. وما ظلمونا دوی ظلم نو کړې په موږ باندې زمنگ هیڅ نقصان هم نو کړې ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دوی په خپلو ځانونو باندې ظلم وکړ اول یې ذخیره کول شروع کړل نو هغه څخا کېدل او بل ظلم یې دا وکړ وی دې څیزونو باندې سیکن شو لږ چېرته پیاز راله وګوره او مسور راله وګوره هره ورځ به موږ نو سل واخلو چېرته پیاز نشته مسور نشته چېرته ساګ ماګ بلي څوک د خولې خوند بدل شوی دی. وما ظلمونا دوی ظلم نو کړې په موږ باندې وما ظلمو دوی ظلم نو کړې نه په موږ باندې ولکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دوی په خپلو ځانونو باندې په خپله ظلم کوونکي وو. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية أغا وخيات كتش من أويل ديتا ادخلوا هذه القرية بخار تداخل شيء دينا بس بيوه إن شاء الله خبر لك سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.